spark from you. Jest minuta po godzinie piątej. Trójka budzi. A w audycji Trójka budzi witają Państwa Elżbieta Różycka i Michał Kirmuć. No to zaczynamy. Dokładnie w ostatnim dniu tego miesiąca upłynie rok od ukazania się nowej, długo wyczekiwanej płyty grupy Hedone. No i teraz, dokładnie dzisiaj, ukazał się nowy singiel z nowymi wersjami utworu Wstyd, nagranego przez Hedone gościnnie z niejakim Gumą. I pomyślałem sobie, że skoro tak, to dzisiaj z tej piosenki, z tych różnych wariantów tej piosenki, uczynimy sobie temat przewodni. Ale zanim, to przypominam mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. No i skoro tradycji musi stać się zadość, to w Sandomierzu temperatury brak. Zero na termometrze, za 2 godziny będzie -2. Śniegu nie ma. To tyle od pani Mirki. W Warszawie chyba w tej chwili, jeśli mój telefon mnie nie okłamuje, jest mniej więcej 1 stopień na plusie. No dobrze, lecimy dalej. Nowość świeżutka. Dosłownie kilka chwil temu dostałem ten utwór od Joanny Forbrot. Początek zimy. Tak nazywa się ta nowa kompozycja Joanny Forbel. Długa, to prawda, no ale piękna. No i wiem, że tak jak na pobudkę, to troszeczkę leniwie, no i troszeczkę jeszcze przy takich leniwych klimatach pozostanę, ale obiecuję, za kilka chwil będziemy już podkręcać tempo. Z tym zespołem państwo wiedzą, że ja mam pewien problem, no ale z drugiej strony, jeśli pomimo nazwy pojawia się bardzo ciekawa, interesująca muzyka, no to nie można tego zignorować. To teraz zespół na licencji Tangerine Dream. Tangerine Dream. Zespół posługujący się nazwą Tangerine Dream. Utwór Continuum. Patrzę na nasz trójkowy zegar, 25 minut po godzinie 5. To chyba dobry czas, by na antenie programu trzeciego pojawiła się muzyka z jednej z najpiękniejszych polskich płyt tego roku. Przynajmniej moim zdaniem. Ta płyta ukazała się niedawno, a czekaliśmy na nią bardzo długo. Jej tytuł to Valley of the Kings, a firmuje ją zespół Hypnosis. No była Ania, chociaż faktycznie chwilkę trzeba było na jej głos poczekać, panie Zbyszku. Pozdrawiam serdecznie oczywiście także pana Pawła, pana Wojciecha, No i zachęcam do kontaktu ze mną pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl. A ja jeszcze chwilkę zostanę przy muzyce grupy Hypnosis, bo jak wspominałem, dla mnie to jedna z najpiękniejszych polskich płyt tego roku. Tym razem utwór Love. Hypnosis z płyty Valley of the Kings. Płyty, którą serdecznie polecam Państwa uwadze. Minął już półmetek naszego spotkania, więc to najwyższy czas, by powrócić do utworu Wstyd i grupy Hedone. Sorry. się, gdy słyszę te słowa. Pieniądze dają szczęście, nie mogę przestać myśleć, że tak wiele jeszcze różnych dziur. Otwarcie w końcu od twoich Guma. To był błąd, remix by Clicks. Utwór Hedony, do którego jeszcze dzisiaj w audycji Trójka Budzi powrócimy. A teraz, czy Państwo już znają nowy album grupy Hidden by Ivy? You burn a hole in the sky. We must move away. shore and the highest hill. Two dancers will dance, two lovers will win. Let's cross the line and say goodbye to all our lost days, which we are leaving behind. Lighthouse i Hidden by Ivy, utwór, który rozpoczyna ich najnowszy album Absent. No i podobnie jak z płytą Hypnosis, to jedna z tych pozycji, która ostatnio raczej nie wychodzi z mojego odtwarzacza, jeśli chodzi o nowe dźwięki. Bardzo mnie cieszy, że grupa Hidden by Ivy tak troszeczkę przesuwa się w stronę muzyki synthpopowej, co oczywiście nam tutaj w audycji Trójka Budzi z podtytułem Synthpop bardzo odpowiada. Więc jeszcze jeden fragmencik tego albumu, tym razem będzie po polsku. Tacy jak ty. Wiesz, co mówi się o takich jak ty? Ich głowy przeszkadzają ciałom. Gdy inni noszą je w chmurach, twoja zawieszona nisko na piersi spogląda na świat od spodu. Od spodu, od spodu. Nagle możesz być szczery, gdy znieczulenie trzyma. Masz dość, masz dość. Masz dość sił, aby stwierdzić, że wszystko czas zacząć od nowa. Ale na to nie ma już czasu. Każdego jest jeden lek: wyjść do ludzi, zmęczyć się, odespać. Dlaczego czujesz, że chociaż jest za darmo, nie stać cię, nie stać cię, nie stać cię, aby go przyjmować? Ty jeden wiesz, że tego nie można wychodzić, wypocić, a potem z siebie zmyć. Tego się nie da wyczerpać, przespać, przeczekać, ani przeżyć. Jeśli świat należy do nas, dlaczego czujesz, że on jest bardziej ich niż twój. Ich niż twój. Wolisz im go oddać, niech go sobie wyrywają, niech się nim dławią, niech go sobie wezmą, niech go sobie wsadzą. Tacy jak ty i Hidden by Ivy. Bardzo mnie cieszy, że państwu się spodobały te dźwięki, więc odsyłam do najnowszego albumu tejże formacji, a teraz dzisiaj dużo muzyki nowej w programie trzecim w audycji Trójka Budzi, to na chwilę cofniemy się i to o 11 lat. Sign Love i grupa Sorry Boys. Moim zdaniem jedna z najpiękniejszych kompozycji tego zespołu, a sięgnęliśmy po nią dlatego, by nabrać odpowiedniej perspektywy, bo teraz coś zupełnie nowego od grupy Sorry Boys, utwór, no, trzeba to powiedzieć, utwór świąteczny. Jadę do domu. Jadę do domu, jadę na chwilę, dwie, jadę spóźniona. Z tą myśli kłębi się, jadę do domu. Do domu, wyglądaj mnie. Powoli ściemnia się, widzę jej ogon. Znowu prowadzi mnie znajomą drogą. Tą drogą, co we mnie jest. Zaraz znowu będę jechać. Zaraz znowu zbieram się. Pachnie chlebem i kolęda. Kończy się. Zaraz znowu będę jechać. Zaraz znowu zbieram się. Pachnie chlebem i kolęda. Cisza, cisza, co wszystko wie, śpiewa kolędę, kołysze, dobrze, że jest. Ktoś będzie czekać, żeby znów porwać mnie w czułe ramiona. Znowu uwierzę, że niemożliwe może się zdarzyć. Chcę. Zaraz znowu będę jechać. Zaraz znowu zbieram się. Pachnie chlebem i kolęda. Kończy się. Jadę do domu. Sorry boys, jak twierdzi Bela Komoszyńska, i chyba jest to zgodne z prawdą, to taki odpowiednik Driving Home for Christmas od grupy Sorry Boys. To jeszcze nie jest zapowiedź nowego albumu, bo ten pojawi się dopiero, ta zapowiedź pojawi się dopiero po nowym roku, a taka mała ciekawostka na święta. No dobrze, to tyle w audycji Trójka Budzi. Elżbieta Różycka, Michał Kirmuć, pięknie Państwu dziękujemy, a na koniec jeszcze raz Hedone. Wstyd pokrywa mnie od stóp do głów, z wyjątkiem kilku małych dziur. Oddycham przez nie, kiedy chcę. Otwieram i zamykam je. Pieniądze dają szczęście, więc oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. dnia. Samotni trudniej jeść i spać. Czasami jednak dziwię się, gdy słyszę w głowie słowo nie. Pieniądze dają szczęście, wiem. Nie mogę przestać myśleć, że tak wiele jeszcze różnych dziur otworzy w końcu otwór swój.